Səadət Akif qızı, Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa ərəbcə? Bu mövzuda gedən mübahisələrdən və müzakirələrdən danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Məclislərdə Quran hansı dildə oxunmalıdır, Azərbaycanca yoxsa ərəbcə? Gələn cavablardan birini oxuyum. Quranın hansı dildə oxunması məsələsini aparıcı din xadimlərimizin öhdəsinə buraxsaq, onların bu sahədə daha səriştəlidirlər. Ancaq mən daha çox Quranda yazılanlara ölkəmizdə istər hakimiyyət, istərsə də digər cəmiyyət üzvləri tərəfindən əməl edilməməsi daha çox narahat eləyir. Biz hər şeydə formaya yox, mahiyyətə əməl etməliyik. Bunu Nadir Cəllov yazır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Dünya Bankının yeni hesabatı çıxıb, Azərbaycan varlanır, amma korrupsiya tüğyan eləyir. Hesabat Şaxəli İnkişaf Avrasiyada təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə adlanır. Təbii ehtiyat deyəndə meşələr, daş kömür, neft, qaz və başqa təbii ehtiyatlar nəzərdə tutulur. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan üçün neft çox faydalı olub. Adam başına düşən ümumi milli gəlir 2002-ci ildə 720 dollar idisə, 2011-ci ildə 5290 dollara çatıb. Azərbaycan orta gəliri ölkəyə çevrilib, ancaq neftdən düzgün istifadə olunurmu? Hesabatda deyilir ki, azərbaycanlılar ən narazı xalq kimi tanınırlar, çünki ictimai xidmətlər, səhiyyə onları razı salmır. Deyilir ki, məsələn, səhiyyəyə ümumi daxili məhsulun yalnız 1% ayrılır, bu da Avropa və Mərkəzi Asiyada ən aşağı göstəricidir. Hesabatda deyilənlər, hesabatda təhsil barədə də deyilir ki, təhsilə də pul az ayrılır və Azərbaycanlı şagirdlər, tələbələr beynəlxalq standartlar səviyyəsində testləri aşağı səviyyədə verirlər. Hesabatda deyilənlərə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikirlərini öyrəndik. Azərbaycanda artıq uzun illərdir bu məsələ çox geniş müzakirə olunan məsələlərdən biridir ki, səhiyyə istiqamətində dövlətin ayırdığı vəsaitlərin həcmi son illər belə deyək, büdcənin imkanlarının genişlənməsinə, böyük neft gəlirlərinin artıq olmasına rəğmən ümumi daxili məhsulun 1%-ni heç vaxt ötə bilməyib. Yəni, bütövlükdə büdcə xərcləri son illər artır. Bu, büdcədən səhiyyə verilən xərclər də artır mütləq həcmdə. Lakin bir məna olaraq uzun illərdir ki, Azərbaycanda büdcədən səhiyyə verilən xərclər büdcə xərclərinin təqribən 3%-ni, ümumi daxili məhsulun isə 1%-ni heç vaxt ötüb keçə bilməyib. Hətta belə deyək ki, bu qədər vəsait artmasına rəğmən Azərbaycanda hələ də dövlət büdcəsindən adam başına ayrılan səhiyyə xərclərinin məbləği 100 dollar səviyyəsində belə çatmayıb. Halbuki Dünya Səhiyyə Təşkilatının özünün göstərdiyi, müəyyən elədiyi standartlara görə ən minimum səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün bu məbləğin ən az 300 dollar səviyyəsində olması məqsədə uyğundur. Yəni, əgər 300 dollardan aşağıdırsa, bu ölkədə səhiyyənin pis durumda olduğunu göstərir. Azərbay, deməli, bu hesabat neft pulundan səmərəli istifadə barədədir. Deyir, təhsilə də az ayrılır. Ona görə Azərbaycan şagirdlərinin, tələbələrinin səviyyəsi beynəlxalq standartlara, deyir, beynəlxalq səviyyəli testləri verənmirlər. Yəni, təhsilə də mi az ayrılır? Bəli, növbəti bir məsələ kimi doğrudan da Azərbaycan, baxmayaraq neft gəlirlərinin istifadə səmərəliliyini artırmaq, ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsini təmin etmək siyasətində insan kapitalının inkişafını əsas prioritetlərdən biri elan edib. Lakin gördüyümüz kimi əsas məsələlərdən biri insan kapitalı ilə bağlı səhiyyə istiqamətidir. Burada vəsait ayrılmasında ciddi problemlər var. Eyni sözləri biz təhsil haqqında da deyə bilərik. Dövlət büdcəsindən təhsilə ayrılan vəsaitlər mütləq həcmdə ildən ilə son vaxtlar artsa da, hələ də ümumi daxili məhsulun müqayisə götürəndə dövlətin ayırdığı təhsil xərclərinin miqdarı ümumi daxili məhsulun 3%-ni keçmir. Halbuki Avropa üzrə ortalama göstərici təqribən 7%-ə bərabərdir ümumi daxili məhsulun. Yəni bu özü də göstərir ki, Azərbaycanda təhsilə ayrılan xərc, dövlət tərəfindən təhsil ayrılan xərclərin də miqdarında ciddi problem var. Bəs əgər belə deyək, neft pulu təhsilə az ayrılırsa, səhiyyə az ayrılırsa, özel sektorun yaradılmasına az ayrılır. Bu neft pulları hara gedir onda? Təbii ki, bu Azərbaycanda artıq son illər müzakirələrin ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Azərbaycanda son illər vəsaitlərin böyük hissəsi infrastruktur layihələrinə ayrılır. Söhbət istehsal infrastrukturunun qurulmasından gedir. Yəni, bura aid enerji sektoru, yollar, avtomobil yolları, nəqliyyat yollarının qurulması, həm avtomobil, həm dəmir yol, həm digər istiqamətdə enerji təminatı məsələsi, su təminatı məsələsinin yaxşılaşdırılması. Burada həddindən artıq çox vəsaitlər ayrılır və onların verimliliyi çox aşağıdır. Yəni bu vəsaitlərdən istifadə səmərələri aşağıdır. Təhsil və səhiyyə sektorunda infrastruktur obyektlərinin qurulmasına, həmin obyektlərin müasir texnika və texnologiya ilə təmin edilməsinə diqqət ayrılır. Lakin bu müasir infrastruktur obyektlərində yüksək xidmət göstərməli olan kadrların yetişdirilməsi məsələsi diqqət kənarında qalıb. Azərbaycan, sizin fikrinizcə Azərbaycanda neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə olunur? Yoxsa ümumiyyətlə səmərəsiz istifadə olunur? Yəni, Azərbaycanda artıq qeyd elədiyim kimi, gələcək davamlı inkişafın əsas bazası olan insan kapitalının inkişafı daha çox sözdə deyilsə də, bəyan edilsə də, bu istiqamətdə vəsait az ayrılır. Və diqqət yetirirsə, vəsaitin yönəldiyi əsas istiqamətlər hansı ki, söhbət infrastruktur layihələrindən, abadlaşdırma işlərindən və digər bu kimi işlərdən gedir. Bunlar hamısı korrupsiyaya meyilli və korrupsiya risklərinin yüksək olduğu sahələrdir. Hansı ki, burada vəsaitlərin mənimsənilməsi üçün, təyinatından yayındırılması üçün hər zaman böyük imkanlar var. Və heç kəsə də sirr deyil ki, Azərbaycan idarə etmə sistemində yüksək korrupsiya ilə fərqlənən ölkələrdən biridir. Əgər bu qeybəyədə böyük korrupsiya varsa və bu boyda neft pullarının hələ insan inkişafı üçün ciddi vəsait ayrılması nail olunmayıbsa, bu özü ilə səmərəsiz istifadənin mühüm göstəricisidir. Dünya Bankının yeni hesabatından iqtisadçı Azər Mehdiyev danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Quran Azərbaycanca oxunmalıdır ya ərəbcə? Sualımız belədir. Dinləyicimiz yazır, Yapon bir televizor icad edib istehsal edərək satışa buraxarkən üstündə instruksiyasını da yerləşdirir. Dünyaya satışa buraxanda rus ingilis dilində yazır instruksiyanı. Öz dilində yazsa başa düşən olmaz. Quran daha böyük. Quran da fərz edək ki, bizim həyatı instruksiyamızdır. Mollaların çoxu ərəb dilini bilmədiyi halda ərəbcə ayələrin bəzisini oxuyur, heç düz də oxumur, üstəlik oxuduğunun tərcüməsini də bilmir. Kontekst proqramımız xərçəng xəstəliyi haqda söhbətlə davam edir. Bugün xərçənglə ümumdünya mübarizə günüdür. Hazırda dünyada 14 milyon xərçəng xəstəsi var. Hesabatda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, belə getsə 2035-ci ilə dünyada xərçəng xəstələrinin sayı demək olar ki, 2 dəfə artacaq, 24 milyona çatacaq. Səbəbi nədir? Xərçəng xəstəliklərinin hesabata görə siqaretdir, spirtli içkilərdir, havanın çirklənməsidir. Leukemiya ilə Mübarizə İctimai Birliyinin sədri Mehriban Bağırova Azərbaycanda xərçəng xəstəliyi ilə bağlı vəziyyətdən və bununla mübarizə üsullarından danışacaq, onunla Gülər Abbaslı söhbət edir. Mehriban xanım, xərçəng xəstəliyi indi müalicəsi nə vəziyyətdədir və durum ümumiyyətlə ölkədə necədir? Hal-hazırda, yəni diqqət yetirilir. Hematologiya mərkəzi tam əsaslı təmirdən çıxıb, avadanlıq da alınıb, lazımlı laborator avadanlıq. Düzdür, hələ reagentlərdən bir söz yoxdur. Yəni o laboratoriyanı işlədir, meşhur reagentlər lazımdır. Sümü ilin köçürülməsi üçün bir sıra həkimlər xaricdə dərs alır. Bəs ümumiyyətlə bu xəstəliyin qarşısının alınması üçün hansısa planlar keçirilir, nələr edilir? Onun şərait lazımdır. Əgər müalicə alınırsa, təmir ediblər, yəqin ki, müalicə üçün də köməkli olacaq. Dərman preparatların təchizatında problemlərdir, düzdür. Hələ də problem qalır. Amma ki, deyim ki, profilaktik işlər görülmür. Nə dərəcədə diqqət ayırırlar ki, mütəmadi olaraq yoxlansın xəstələr? Yox, belə bir yəni aktuallar yoxdur, mən bildiyimə görə. Yəni hökumət tərəfindən belə aktuallar keçirilmir. Çünki keçirilsəydi, yəqin ki, Respublika ərazisində hamısı bilərdi ki, belə bir aksiyalar var. Fikir verirəm ki, həkimlərimiz daha biliklidir bu sahədə. Əgər hərarət düşmürsə neçə gün, onlar mütləq hematologiyaya göndərirlər. Vaxtında qoyulan diaqnoz, özünüz bilirsiniz ki, müalicənin çox effektivliyinə gətirə bilir. Kütləvi informasiya vasitələri daha çox bu haqda yazmalıdır. Sağalan uşaqlardan da danışmaq lazımdır. Çünki sağalan uşaqlarımız da var. 32 uşaq tam sağalmadadır, remissiyadadır. Bizim kömək etdiyimiz uşaqların arasında. Nə tövsiyə edərdiniz ki, necə qorunsunlar bu xəstəlikdən? Vəçən xəstəliyinə tutulublar, tutulmayıblar. Bunları necə yoxlamalıdırlar? Yəni? Mən həmişə valideynlərlə də görüşəndə həmişə məsləhət bilirəm ki, uşaqları daha çox streslardan qorusunlar. Streslardan, viruslardan. Həm də immunitetin, uşaqların immuniteti daha güclü olmalıdır. Biz hər birimiz onkogen daşıyıcısıyıq. Yəni, hər birimiz bu leykoz xəstəliyinə tutula bilərik. Xərçəngə tutula bilərik. Amma bunun üçün mühit lazımdır. Mühitdəki qorxu, stres, viruslar, cürbəcür və immunitetin zəifliyi. Belə şeylərdən qorunsunlar. Həm də ki, uşaq xəstələnir, qızdırması qalxır, valideynlər qanın heç yoxlanmamış, başlayırlar müalicəyə. Yəni, həkimlər onları yönəltməlidir ki, birinci qanı yoxlanmalıdır, qanda hər şey görsənir. Mərbah xanım, bir də yeri gəlmişkən deyim, bu işlə bağlı ümumiyyətlə QHT-lər məşğul olurmu heç? Yəni, QHT-lər məşğul olur, mən bildiyimə görə dizayn asistasiyası var, o da uşaqlara kömək edir. Yəni, dərman preparatlı ilə, sonra cürbəcür rehabilitasiya işlərində. Amma sırf belə dövlətdən işləməyə, mən görməmişəm ətrafımda belə bir insanları. Mariflənmək üçün nələr edilməlidir? Hal-hazırda biz tədbirlər planı hazırlaşırıq. Yəni, tədbirlərimiz olacaq bir ay ərzində. Deməli, 15-də pres konferensiyamız olacaq mətbuat mərkəzində. Sonra konsertimiz olacaq Molda, 28 Molda. Tibb Universitetində yəni belə görüşlər olacaq, bu haqda danışılacaq. Bir ay ərzində demək olar ki, maarifləndirmə işləri gedəcək. Leukemiya ilə Mübarizə İctimai Birliyinin sədri Mehriban Bağırova. Ümumdünya, xərçənglə Ümumdünya Mübarizə Günü ilə bağlı küçədə sorğu da keçirmişik ki, Azərbaycan Bakı sakinləri özlərini xərçəng xəstəliyindən nə dərəcədə qoruyurlar, spirt içkilər, siqaret kimi zərərli vərdişlərə aludə olurlarmı? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə ötən il dünyada 14 milyon insan xəstəliyinə tutulub. İllik rəqəmin 2035-ci ilədək 24 milyona çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu qədər insandan yalnız yarısı xəstəlikdən müalicə oluna bilər. Xərçəngin əsas səbəbləri siqaret, spirtli içki, şişmanlıq, günəş və tibbi avadanlıqlardan şüalanma, çirkli hava, gecikmiş valideynlik, körpəni əmizdirməmək. Bəs Bakı sakinləri özlərini bu xəstəlikdən necə qoruyurlar? Biz heç nə eləyə bilmirik. Nə eləyə? Bu çirkli havada, çirkli suda, çirkli yeməklərlə nə eləyə bilərik? Yaşayırıq belə həyatımızı. Nə eləyə? Bakı şəhərində, bax burada nə eləmək olar? Heç bir şey. Yox, mən siqaret çəkmirəm ümumiyyətlə, bəlkə ondan sonra kömək ola bilər, amma o, sırf ondan qorunmaq üçün heç nəmir. Olsa olacaq. Pis adam etsin olmur. Səhər tezdən, axşama qədər yeməyinə fikir verməlidir. Əsəblərinə fikir verməlidir. Və mümkünsə, Allah eləməsin, imkan olsun ki, sabah o xəstəliyə tutanda onun müalicəyə imkan olsun. Qorunmaq üçün işin məcburiyyət qarşısındayım. Nədən qorunasıyıq ki? Hamısı şeydən də, ərzaqdandır. Ərzaqa da nə eləməlisin? Gəl imkan ola ki, ən yaxşı ərzaq seçəsin. Bu, xərçəng xəstəliyi ilə bağlı Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri özlərini bu xəstəlikdən necə qoruyurlar? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Qafqaz qovşağı, Cənubi Qafqaz ölkələrində pensiya siyasəti.